bądź z rynku lub zdrożeć. Póki co ciesz się wakacjami i wybierz się do salonów Toyoty, bo teraz nie dość, że jest tam pełna dostępność modeli, to jeszcze czeka na nas doskonała oferta i korzyści nawet do 38 700 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Na zegarze 17. A przed nami serwis Trójki, Agnieszka Drost. Będzie doniesienie do prokuratury w sprawie rasistowskiego spotu PiS. Sąd rejonowy w Pszczynie wyznaczył datę procesu w sprawie ciężarnej Izabeli. Ruszyło obrączkowanie bocianów. Politycy partii Razem składają zawiadomienie do prokuratury w związku ze spotem Prawa i Sprawiedliwości. Na portalu X PiS opublikowało filmik, w którym przestrzega przed migrantami. Składa się on m.in. ze zdjęć osób o innym kolorze skóry, które wcześniej publikowali politycy PiSu. Nie ma naszej zgody i nie będzie na szerzenie nienawiści wobec osób o innym kolorze skóry i przynależności etnicznej, mówi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z partii Razem. Te osoby u nas mieszkają, te osoby u nas żyją, te osoby ciężko pracują, wyrabiając razem z urodzonymi tutaj Polkami i Polakami nasze PKB. Płacą składki na emerytury i będą do nas przyjeżdżać. Naszym obowiązkiem jest doprowadzić do tego, żeby mogli tutaj liczyć na bezpieczeństwo, a żeby Polacy nie byli przekonywani do tego, żeby muszą się ich bać. Prawo i Sprawiedliwość musi wreszcie odpowiedzieć za popuszczanie do debaty publicznej tego rasistowskiego ścieku i dopilnujemy, żeby tak się stało. O publikowaniu zdjęć przedstawiających osoby o innym kolorze skóry przez polityków PiSu mówił dziś w Trójce wiceminister obrony. Cezary Tomczyk zarzucił Prawu i Sprawiedliwości hipokryzję. Rząd PiSu przyjął więcej migrantów niż Stany Zjednoczone z różnych krajów świata. Mamy aferę wizową, mówił. Dodawał, że PiS próbuje obudzić falę rasizmu w Polsce. Obojętnie, czy ktoś tu jest legalnie, czy nie, czy jest piłkarzem, sklepikarzem, czy nauczycielem. Ważne, że ktoś ma inny kolor skóry i może liczyć na to, że pan Janusz Kowalski wrzuci jego zdjęcie do sieci. No to nie jest tylko absurd. To jest w ogóle zagrożenie dla bezpieczeństwa tych ludzi. I my musimy jasno oddzielić kwestie, które wiążą się z bezpieczeństwem państwa, kwestie obrony granicy, tego wszystkiego, co się dzieje, no od jakiegoś normalnego funkcjonowania w kraju. Zgodnie z kodeksem karnym za nawoływanie do nienawiści m.in. na tle różnic narodowościowych, etnicznych czy rasowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Będzie proces 3 lekarzy oskarżonych w związku ze śmiercią ciężarnej Izabeli zmarłej w pszczyńskim szpitalu. Kobieta zmarła w 2021 roku wskutek wstrząsu septycznego. Proces rozpocznie się 17 września i będzie niejawny. Tak zdecydował dziś podczas posiedzenia organizacyjnego Sąd Rejonowy w Pszczynie. 30-letnia Izabela trafiła do szpitala w 22 tygodniu ciąży po tym, jak odeszły jej wody płodowe. Już wcześniej stwierdzono u płodu wady rozwojowe. Kobieta zmarła z powodu wstrząsu septycznego, bo zdaniem rodziny lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży. Kobieta osierociła kilkuletnią córkę. Po śmierci Izabeli przez cały kraj przetoczyły się protesty przeciwko zaostrzonemu prawu aborcyjnemu. 3 lekarze, którzy opiekowali się ciężarną, zostali oskarżeni. 2 z nich odpowie za narażenie Izabeli na niebezpieczeństwo utraty życia, a 1 z nich za nieumyślne spowodowanie jej śmierci. Wniosek o dopuszczenie do udziału w procesie złożyła także konserwatywna organizacja Ordo Iuris, ale sąd się na to nie zgodził. Szpital został wcześniej skontrolowany przez NFZ, który dopatrzył się wielu nieprawidłowości i nałożył na lecznicę 650 tysięcy złotych kary. A informację przygotowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Kolejny kraj z ostrzeżeniami o upałach. W Czechach temperatury przekroczyły dziś 30 stopni, a jutro będzie jeszcze gorącej. Alert 1 stopnia obowiązuje dziś w Pradze i środkowych Czechach, a także na południu Moraw. W tych częściach kraju synoptycy prognozują też tropikalną noc, czyli taką, podczas której temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Jutro w ciągu dnia upały będą najbardziej odczuwalne głównie na Morawach i na Śląsku, gdzie po południu możliwe są burze. Aby uniknąć przegrzania, odwodnienia i lepiej znieść wysoką temperaturę, należy pić więcej niesłodzonych, bezalkoholowych napojów, przypominają czeskie media. Warto też ograniczyć wysiłek fizyczny i unikać bezpośredniego słońca. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. W powiecie siedleckim rozpoczęło się coroczne obrączkowanie bocianów. Organizująca je grupa ekologiczna pierwszego dnia oznaczyła 54 młode w 21 gniazdach. Ireneusz Kaługa, pomysłodawca akcji, mówi, że obrączkowanie umożliwia poznanie zwyczajów tych ptaków oraz szlaków ich wędrówek. bacznie zwracamy uwagę na obrączkowane ptaki. I tu apel, żeby zwracać uwagę podczas żniw, sianokosów, bo to się wszystko teraz właśnie na świeżo odbywa, na bociany obrączkowane. A są to szczególnie ptaki dorosłe. Dorosłe odróżnia się od młodych tak, że młode mają czarne, szare dzioby, a dorosłe mają intensywnie czerwone. To może pomóc nam też w ustaleniu tras wędrówek, przyjrzeniu się baczniejszemu populacji, która jest obrączkowana w Polsce i zasiedla tereny te nasze tutaj wschodnie. A już za 10 dni rozpocznie się 8 międzynarodowy spis bociana białego. Akcja potrwa do 10 lipca. Nie we wszystkich polskich gminach zgłosili się wolontariusze, dlatego organizatorzy spisu liczą na kolejnych chętnych, którzy policzą ptaki. Mogą się zgłaszać na profilu spisu w mediach społecznościowych lub na stronie bocianiegniazda.up.poznań.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17:05, piłka w grze. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Znaczy, ja wiem, że piłka będzie w grze dopiero za godzinę, bo wtedy się zaczyna mecz, ale Dariusz Urbanowicz już w studiu, no i oczywiście o Euro 2024. Tak jest, a w Dortmundzie szykują się Turcy i Gruzini. Dziś w programie Euro tylko dwa mecze. W ostatnich dniach były po trzy, ale powoli kończy się pierwsza seria spotkań, więc przed nami starcie Gruzja-Turcja. A w Niemczech, jak wiadomo, diaspora turecka jest bardzo, bardzo liczna. Jak słyszymy, kibice dzisiaj właśnie w Dortmundzie nie będą mieli łatwego życia. Leje tam bowiem jak z cebra, wszyscy skryci pod parasolkami i foliowymi pelerynami, ale w życiu nierzadko jest tak, że im gorzej, tym lepiej i na pewno letnia ulewa nikomu humorów nie popsuje. Miejmy nadzieję, że służby porządkowe zdążą z przygotowaniem płyty boiska aż do meczu. Przypomnę, pierwszy gwizdek w starciu Gruzji z Turcją o godzinie 18, a o 21 ciekawie zapowiadający się mecz Czechów z Portugalczykami. W Lipsku tymczasem na pogodę nikt nie narzeka. A teraz raport z polskiego obozu. Łączymy się z Filipem Jastrzębskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Polscy piłkarze trenują w uroczej scenerii na obiektach Akademii Klubu Hanower 96. Na dzisiejsze zajęcia udali się na rowerach. Zgubili jednak jednego zawodnika, Łukasza Skorupskiego, który w końcu odnalazł drogę. Trening był krótki, spokojny, no ale nie dla wszystkich. Walczący o powrót do zdrowia Robert Lewandowski i Paweł Dawidowicz zostali po zajęciach i trenowali indywidualnie. Wszystko po to, by cała grupa była gotowa na piątek. Wówczas na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zagramy z Austriakami. Zagraliśmy odważnie z Holandią i tak samo będziemy chcieli grać z Austrią. Zapowiada Jakub Moder. Przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby trzymać się tego stylu gry, żeby grać w piłkę, być blisko siebie w defensywie, w kompakcie i na pewno my też dużo biegamy. Gramy intensywnie w momencie, gdy mamy piłkę, to mamy dużo jakości i myślę, że to będzie klucz. Polacy będą trenować w Hanowerze do jutra. W czwartek przeniosą się do Berlina, gdzie dzień później nadejdzie sądny dzień. Mecz Polska-Austria o być albo nie być na Euro. To był Filip Jastrzębski. Po wczorajszym meczu Austria-Francja trudno nie być pod wrażeniem imponującej intensywności gry ze strony Austriaków, czyli naszych najbliższych rywali. Odczuli to francuscy liderzy kadry. Griezmann grał od pewnego momentu z opatrunkiem na głowie, bo zderzył się z jedną z takich z jednym z wyświetlaczy reklam. Mbappé z kolei złamał i to z przemieszczeniem nos i podobno ma nie być gotowy do gry w meczu z Holandią. Zobaczymy co później. Tymczasem przypominam, gramy z Austrią w piątek o godzinie 18. Jeśli chodzi o Austriaków, i tak mają nadal dużo czasu między meczami, bo wydaje mi się, że większość z tych zawodników w klubie grało co 3 dni albo często grali co 3 dni. Oczywiście mamy tego czasu więcej i mamy więcej czasu na regenerację. Na pewno łatwiej dla trenerów, żeby przygotowali ten mikrocykl, więc może jakiś delikatny wpływ to będzie miało, ale nie szukałbym tutaj jakiejś wielkiej rzeczy w tym. No właśnie, możemy być spokojni, mimo że Austriacy mają jeden dzień do przygotowania mniej, ale tutaj jak słyszymy, Jakub Moder zachowuje daleko idący spokój. Austriacy, tak jak widzieliśmy, biegali wczoraj bardzo, bardzo szybko i bardzo dużo, więc nie powinno to być problemem dla nas. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. No to czekamy oczywiście na te dobre emocje i sport wróci po 18. Jestem. Tak, wszystko się zgadza. A ja jeszcze przypomnę, że jest dzisiaj bardzo ciepło, od 23 stopni. To właściwie ta najchłodniejsza, te najchłodniejsze rejony na północy, a w centrum 28-30 stopni na południowym wschodzie. No i oczywiście nad morzem, czyli na północy i w górach trochę chłodniej. No i spodziewamy się jeszcze większych upałów. Miejscami przelotne opady deszczu, dzisiaj burze lokalnie z gradem, ale gorąco. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gorąco to będzie leitmotyw chyba naszych spotkań w tym tygodniu. Także jeśli chodzi o sportową atmosferę. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. 10 minut po 17:00 zaczynamy drugą godzinę popołudniówki w Trójce. Możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy. Nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy. Zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy 7 czy też 5? Twój dom wśród setek innych domów. Z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Manem i Szare Miraże, 2027 Trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, gdyby Państwo mieli ochotę się z nami skontaktować. A teraz kierujemy spojrzenie na wschód. Zapraszamy do Trójki. Rosja ma problemy finansowe. Moskiewski reżim, żeby zdobyć pieniądze na prowadzenie wojny, planuje podwyższenie podatków. Systemowo te podwyżki mają dotknąć każdego. Część niezależnych komentatorów zastanawia się, czy proces ten spowoduje wzrost niezadowolenia społecznego, a co za tym idzie, bunt przeciwko reżimowi. Informacje na ten temat zebrał Maciej Jastrzębski. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę pojawiają się różne opinie na temat możliwych przyczyn upadku putinowskiego reżimu. W pierwszych miesiącach wojny tak mówił opozycjonista Garry Kasparow. Wojna zakończy się tylko wtedy, jeśli putinowskie wojska zostaną rozgromione w Ukrainie. Dlatego główne zadanie na dziś to maksymalna pomoc dla Ukrainy, żeby Ukraina mogła doprowadzić do zdecydowanej porażki reżimu. Po pierwszym roku wojny inny opozycjonista Artyom Bazhenkov stwierdził, że koniec reżimu wiąże się z końcem samego Putina. To bardzo trudne pytanie, dlatego że nie ma na nie prostej odpowiedzi. Ważne, żeby ten proces się zaczął, a żeby się zaczął, powinien umrzeć główny sprawca zła. Po dwóch latach wojny, sankcji i izolacji niewiele osób wierzy w przebudzenie rosyjskiego społeczeństwa. Rosyjscy opozycjoniści jednak znaleźli kolejny powód do rozważań, są nim tym razem podatki. Nigdy wcześniej w historii Rosji armia nie inkasowała takich środków budżetowych jak teraz, a to i tak za mało, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby frontowe i jednocześnie uspokoić opinię publiczną. Władimir Putin wpadł na pomysł, że sięgnie po pieniądze do kieszeni Rosjan. Tak mówią na ten temat rosyjscy blogerzy. Niedawno Putin anonsował podwyższenie podatku dla osób fizycznych. Dla obywateli zostanie wprowadzona progresywna skala, według której państwu trzeba będzie oddawać ponad 20% wynagrodzenia, przy czym nie dotknie to uczestników wojny przeciwko Ukrainie. Przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin stwierdził, że to sprawiedliwe, bo bohaterom przecież płaci się za ich sukcesy. Ekonomista i publicysta Igor Rybakow ostrzega Rosjan. Nikt nie uniknie daniny na wojnę Putina. To reforma. Ta reforma dotknie wszystkich. Jeśli nie od razu, to z czasem. Chcę, żeby wszyscy zapamiętali takie zdanie, które wiele wyjaśnia. Ludzie to teraz nowa ropa dla państwa. Niestety przy obecnym stanie rosyjskiego społeczeństwa i oddziaływaniu kremlowskiej propagandy nie ma co liczyć na samooczyszczenie, bunt elit czy cudowną przemianę. Mówi o tym polski historyk i dyplomata, profesor Hieronim Grala. Można sobie oczywiście grzać serce opowieściami o tym, że Lenina Niemcy przysłali w wagonie, ale tak naprawdę w tysiącletniej historii Rosji zewnętrzne próby uporządkowania tego, co się w niej dzieje, kończyły tak, jak się kończyły. Zwracam uwagę, że na ogół dosyć niedobrze dla jej sąsiadów i partnerów. A ponieważ jako historyk wierzę w to, że zło nie może trwać w nieskończoność, to jest to pewna nieuchronność procesu historycznego. To się po prostu musi skończyć. Zdaniem niezależnych ekspertów krach jest kwestią czasu. Jednak nie będzie tak, jak wyobraża sobie wiele osób na Zachodzie, że Rosja nie będzie się w stanie wyżywić. Rosjanie, nim w obronie własnego bezpieczeństwa wyjdą na ulicę, jeszcze długo będą zajmować się swoimi przyziemnymi sprawami, odwracając głowę od tragedii wojny, a skorumpowani politycy i urzędnicy reżimu nadal będą mieli pieniądze na pałace i zagraniczne wojaże. Jednak, jak mówią niezależni komentatorzy, koniec ery Putina nie jest już ukryty za horyzontem. To trochę pogrzaliśmy sobie serce, mówiąc słowami jednego z gości. Maciej Jastrzębski zebrał komentarze, a państwo słuchają popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po 17. Future Islands, tak się nazywa ten zespół, a ten utwór, no nie nowy już, ale wciąż budzi uśmiech. Seasons Waiting on You. But I- Future Islands, Seasons Waiting on You. Przed 17 rozmawialiśmy z naszymi gośćmi o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością. W Państwa telefonach pojawił się wątek wciąż równie palący dostępności architektonicznej. Na temat tego felietonu serce się kraje. Dla takich ludzi nie ma życia. Na dworcu w Katowicach, jeżeli osoba niepełnosprawna miała jechać i siadać do pociągu, to było chyba z 2 lata temu, to trzeba było dzwonić do Warszawy, żeby tam coś uruchomili, żeby ta osoba mogła się przemieścić windą. 22,7 trójek w każdej sprawie i zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nasz adres mailowy, a przy telefonie dzisiaj Daniel Leśniewski. My z kolei do innego tematu teraz sięgamy. Kleszcze wyroiły się i sieją grozę. Żołnierze przebywający na granicy polsko-białoruskiej są w trudnej sytuacji, bo w lesie trudno uniknąć kontaktu z tym groźnym pajęczakiem. Aleksandra Krawczyk. Analityk wojskowy i dziennikarz Marek Meissner opublikował na platformie X informację, że polscy żołnierze walczą z epidemią kleszczy. Jak stwierdził, mundurowi codziennie zdejmują z siebie po kilkadziesiąt kleszczy. Sprawę skomentowała major Magdalena Kościńska, rzeczniczka prasowa Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie. W samym zgrupowaniu od września ubiegłego roku do czerwca stwierdzono tylko jeden przypadek zachorowania na boleriozę. Na miejscu znajdują się wykwalifikowani ratownicy medyczni, którzy są przygotowani do udzielenia całodobowej fachowej pomocy. W każdej jednostce wojskowej istnieje również możliwość, aby zaszczepić się na pokleszczowe zapalenie opon mózgowych, a w każdym zgrupowaniu ponadto również są medycy, którzy pomagają usunąć kleszcze i każdy taki przypadek jest ewidencjonowany. Żołnierze to jednak nie jedyna grupa narażona na ukąszenia kleszczy. Lasy Państwowe podejmują szereg działań profilaktycznych w kwestii zakażeń pracowników boreliozą. Piotr Gotowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Lasach Państwowych. Lasy Państwowe gwarantują nieograniczony dostęp do badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał przeciwko boreliozie. Dotyczy to, co ciekawe, wszystkich pracowników Lasów Państwowych, nie tylko tych, którzy są zawodowo narażonych na ten szkodliwy czynnik biologiczny, jakim jest borelioza. Wydajemy pracownikom sorty, czyli ubrania, środki ochrony indywidualnej, nasączone taką specjalną substancją permetryną, która skutecznie chroni pracowników przed inwazją kleszczy. Żołnierze, którzy są zaangażowani we wsparcie Straży Granicznej w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie, są zaopatrywani w środki zapobiegające ugryzieniom kleszczy. Ponadto w czasie wykonywania zadań na granicy również otrzymują preparaty odstraszające owady w tym kleszcze. Dla osób, które przechorowały boreliozę, i Lasy Państwowe zapewniają turnusy rehabilitacyjne dla pracowników, gdzie prowadzone są intensywne działania rehabilitacyjne. O tym, co może grozić po ukąszeniu kleszcza, szczególnie jeżeli jest on zakażony boreliozą, opowiedział były inspektor sanitarny, lekarz medycyny Marek Posobkiewicz. Jeżeli już dojdzie do ugryzienia przez kleszcza, powinniśmy pamiętać o tym, że możemy ulec zarażeniu z powodu różnych chorób. Jedną z nich jest borelioza, ale jest też odkleszczowe zapalenie mózgu. Przed boreliozą na chwilę obecną nie możemy się skutecznie zabezpieczyć szczepionką. Należy stosować repelenty, odpowiednie ubranie z długim rękawem, długie nogawki, dokładne oglądanie ciała po powrocie z lasu, łąki, ale również z przydomowego ogródka. Jeżeli nie zostanie w tym pierwszym etapie zakażenia człowiek wyleczony, może w przyszłości dojść do objawów ze strony stawów, może również dojść do objawów ze strony układu nerwowego. Mówimy wtedy o tej neuroboreliozie i w tym przypadku te konsekwencje mogą być bardzo poważne i uciążliwe, doprowadzić nawet do inwalidztwa. Warto więc na siebie uważać, nawet jeśli jesteśmy mniej narażeni na ukąszenia kleszczy niż żołnierze. Przypomnijmy też, że ten charakterystyczny rumień wędrujący, który towarzyszy zakażeniu boreliozą, pojawia się jedynie w połowie przypadków. Aleksandra Krawczyk zajęła się tematem 26 minut po 17. Tu trójka. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Agnieszka Drozd w studiu, skrót serwisu Trójki. Kilkadziesiąt osób zmarło podczas hadżadżu, pielgrzymki muzułmanów do Mekki. Z powodu udaru cieplnego straciło życie 23 obywateli Tunezji, co najmniej 6, obywateli Jordanii, 11 Irańczyków i 3 Senegalczyków. 24 osoby trafiły do szpitala. W Mekce było dziś 51,8 stopnia Celsjusza. Co roku w pielgrzymkę do Mekki udają się miliony muzułmanów, którzy mają obowiązek religijny odwiedzenia świątyni Al-Kaba co najmniej raz w życiu. Hadżdż jest jednym z 5 filarów islamu. Szacuje się, że w tym roku wzięło w nim udział łącznie ponad 1,8 mln pielgrzymów. Tylko 200 zł można dziś wypłacić z bankomatów należących do sieci Euronet. To forma protestu ogłoszonego przez jej właściciela. Sprawą zainteresował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jego rzeczniczka Małgorzata Cieloch wyjaśnia, że prezes instytucji zdecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Nie przesądzamy na tym etapie, czy doszło do naruszeń, natomiast kluczowe jest dla nas ustalenie relacji pomiędzy uczestnikami rynku, w tym mechanizmu podziału opłat za transakcje wypłaty gotówki z bankomatów. A powodem protestu jest konflikt dotyczący rozliczeń z Wizą, Mastercardem i Blikiem. Właściciel Euronetu argumentuje, że nie pokrywają one kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów ponoszonych przez operatorów bankomatów w Polsce. W siedzibie firmy Novo Nordisk w Kopenhadze wybuchł pożar. Nie ma informacji o poszkodowanych. Nad budynkiem unosi się słup dymu, trwa akcja gaśnicza. Nie ma bliższych informacji o okolicznościach pożaru. Kilka tygodni temu w Kopenhadze doszło do innego pożaru. Na zabytkowej siedziby giełdy jeden z symboli Kopenhagi został niemal doszczętnie spalony. Na serwis zapraszam o 18:00. Nie mam żadnych nowych informacji, jeśli chodzi o pogodę, bo ciepło, ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj najchłodniej miejscami na północy, nad morzem, no i na południu, w górach 23 stopnie, około 28 stopni w centrum, do 30 stopni na południowym wschodzie. No i tak jak przypominamy, że to początek dopiero upałów, no ale też zachmurzenie gdzieniegdzie się pojawia, miejscami przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem. Przypominają Państwo od początku naszego dzisiejszego spotkania, że Sir Paul ma dzisiaj urodziny. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you say live and let die. Pierwszy Bond Rogera Moore'a i bondowska piosenka od Paula McCartneya i zespołu Wings, Live and Let Die. No dużo rzeczy można o nim powiedzieć. Wiele wspaniałych rzeczy można o nim powiedzieć. Ja bowiem tylko geniusz pisania melodii. Paul McCartney dzisiaj obchodzi 82. urodziny, a my teraz zostaniemy jeszcze w Liverpoolu, bo stamtąd są też King Hanna, a potem będzie Puls Trójki. Had a sit-down interview. I remember telling fibs about what I knew. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we two are together. He said, King Hanna, New York, Let's Do Nothing. Słuchają Państwo audycji popołudniowej. 20 minut pozostało do 18. Puls Trójki. Paweł Turski, studio. Dzień dobry. Dzień dobry. No i na razie jeden gość, ale będzie dwoje. O, będzie dwoje. To zapowiem gościnie, która dotrze. Jest w trasie Joanna Miziołek z Prost, a w studiu już jest Roch Kowalski z TVP Info. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, że Donald Tusk najprawdopodobniej wylądował na lotnisku Chopina po swojej eskapadzie luksemburskiej głównie ostatnio. No i właśnie jeszcze w Luksemburgu stwierdził, że jest bardzo blisko porozumienia w sprawie obsadzenia kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej. No i kandydatami będą najprawdopodobniej Ursula von der Leyen, która obejmie funkcję przewodniczącej komisji, Antonio Costa, który ma zostać szefem Rady Europejskiej, Kaja Kallas, która zostanie szefową unijnej dyplomacji. Bez zmian ma być za to stanowisku przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, tutaj Roberta Metzola. Czy ciebie to dziwi, że już się udało to porozumienie jakoś dopiąć, czy może właśnie już jest za późno, jak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, nie, za późno chyba nie jest, bo jesteśmy świeżo po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zdecydowanie jednak tutaj premier Donald Tusk ma rację, zdecydowanie wygranych przez środowiska liberalne czy przez szeroko rozumianych sojuszników Europejskiej Partii Ludowej. Stąd właściwie jest ten kurs obrany na podtrzymanie, bo te nazwiska, które nawet wymieniłeś, to są nazwiska, które już nam towarzyszą przez ostatnich 5 lat. Premier Donald Tusk mówił też, że coś głęboko i radykalnie zmienia się w myśleniu i w polityce unijnej w ostatnich dniach i że jeszcze my tego nie widzimy, namacalnych efektów, ale że ponoć coś w tych rozmowach, które politycy prowadzą, w tych kuluarowych rozmowach, coś jest na rzeczy, więc to jest jakby ciekawy wątek, który premier też poruszał. Natomiast nadal nie wiemy tego, co koszula bliższa ciału, tego, co nas interesuje najbardziej, czyli kto będzie tym polskim człowiekiem w Brukseli. Zdaje się, że Radosław Sikorski nie, jako komisarz do spraw obronności, to premier też dzisiaj mówił, więc kto z Polaków będzie reprezentować nas w Komisji Europejskiej, tego jeszcze nie wiadomo. To jest chyba najciekawsze dla nas na ten moment. Widać za to, że pozycja Donalda Tuska chyba rośnie w EPL-u, czyli w Europejskiej Partii Ludowej, bo według wstępnych informacji, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa, no, promowana przez Manfreda Webera Ewa Kopacz nie ma być wiceszefową frakcji EPL-u, tylko Andrzej Halicki. Czyli wychodzi na to, że chyba Donald Tusk i Polska ma coraz większe znaczenie w Europie. Ja nie wiem, na pewno udaje się rządowi tak to przedstawiać i na pewno premierowi Donaldowi Tuskowi jest łatwiej z racji tego, że no przez lata obcował z tymi ludźmi w Radzie Europejskiej, jako szef Rady Europejskiej, więc na pewno jest mu dużo łatwiej rozmawiać, dużo lepiej zna te wszystkie brukselskie układanki niż chociażby miał premier Morawiecki czy poprzednicy, ale to wynika po prostu z osobistych doświadczeń premiera Donalda Tuska. No jeśli chodzi o Europejską Partię Ludową, Donald Tusk był szefem Europejskiej Partii Ludowej, więc wydaje mi się, że na pewno politycy Platformy starają się w ostatnich dniach bardzo skutecznie przedstawiać Donalda Tuska jako jednego z liderów w Europie, jako tych, którzy nadają, jednego z przywódców, którzy nadają prym polityce europejskiej. Ja nie umiem ocenić, czy rzeczywiście tak jest. Deklaracje polityków mi nie wystarczają do tego, żeby powiedzieć, że tak jest. To znaczy, też nie jestem ekspertem od wewnętrznej polityki unijnej, ale premier Mateusz Morawiecki i sojusznicy premiera Morawieckiego i politycy PiSu też mówili, że narzucają ton w Unii Europejskiej. Trochę inaczej, ale to wydaje mi się, że też jest po prostu taka strategia polityczna. Narzucali ton 5 lat temu, wybierając Ursulę von der Leyen i to się im udało przecież. Teraz mówią otwarcie, że jej nie poprą, bo się nie sprawdziła. Przechodzimy w tym magicznym sposobem na polski ogródek, gdzie właśnie przoduje Prawo i Sprawiedliwość. Partia ta rano opublikowała nowy spot, takie nawiązanie bardzo złośliwe, można powiedzieć rasistowskie, populistyczne i cyniczne w tym spocie do uśmiechniętej Polski. Przy właśnie słowach Donalda Tuska o uśmiechniętej Polsce, którą to Polska już się staje od 15 października, może od 13 grudnia, bo powiedzieli zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. No, uśmiechnięta Polska to jest kraj pełny migrantów, zdaniem PiSu. Czy twoim zdaniem ten spot jest rasistowski, czy może idealnie się wpisuje w tę narrację, która jest obecnie? Znaczy, te działania i ta narracja polityków Prawa i Sprawiedliwości jest podręcznikowo rasistowska. Jest celowo i zamierzenie rasistowska. Chodzi o to, żeby wzbudzić emocje i żeby zamieszać w gotującej się wodzie. Nie wiem, nie rozumiem do końca tej strategii Prawa i Sprawiedliwości, bo takie publikowanie spotów i taka próba narzucenia narracji politycznej jest i sprawdza się i zawsze była w kampanii wyborczej, tyle że kampania wyborcza się skończyła. Rok do następnych wyborów i jakby dobrze czujemy, że powoli wchodzimy w sezon ogórkowy, więc nie do końca jeszcze umiem zrozumieć, co Prawo i Sprawiedliwość próbuje na tym ugrać, no bo żadnego doraźnego efektu nie będzie. Chyba że długofalowo chodzi o zasianie pewnej emocji, negatywnej emocji społecznej. Może chodziło o wykorzystanie tej historii z rodziną, którą zawiozła niemiecka policja do Polski, bo chyba po to ten spot, no ale chwileczkę, można się też cofnąć. Tutaj pytanie do ciebie, Asiu, bo Joanna już dotarła. Dzień dobry. Przepraszam, Boże, jak w szkole, końcówka roku szkolnego, usprawiedliwimy i tak już sezon ogórkowy się powoli zaczyna, więc pytanie do ciebie, no w co PiS gra? Bo z jednej strony jest od kilku dni już prowadzona na Platformie X taka mocna walka środowiska Prawa i Sprawiedliwości, polegająca na wrzuceniu zdjęć osób ciemnoskórych. To rasizm czy genialna gra polityczna Prawa i Sprawiedliwości może przed 25 rokiem? No ja myślę właśnie, że ten sezon ogórkowy wcale się nie zaczyna. To znaczy zaczyna się chyba naprawdę twarda gra o wybory prezydenckie. I te kwestie bezpieczeństwa są dla Prawa i Sprawiedliwości chyba kluczowe, dlatego oni w ten sposób podbijają stawkę. To znaczy pokazują Donald Tusk, obecny rząd, nie bronią na tyle granicy, dlatego pokazuje ma to podwożenie właśnie tej rodziny przez tą policję niemiecką, a to migrantów, którzy gdzieś sobie siedzą na ławce, nasze dzieci się boją i jakby takie trochę narastanie tego strachu, pokazywanie, że rząd sobie nie radzi. Zresztą na końcówce kampanii też mieliśmy to. To znaczy, co prawda to nie było wyrzucone przez Prawo i Sprawiedliwość, ale informacja na temat tych żołnierzy, którzy zostali zatrzymani, tak samo ta śmierć tego młodego żołnierza na granicy, no jakby buduje całą historię, nie dbacie o bezpieczeństwo, a my o nie zadbamy. Więc myślę, że to jednak jest budowanie takiej dosyć dużej narracji. Zresztą Jarosław Kaczyński na takich nieoficjalnych spotkaniach z dziennikarzami mówi o tym, że kandydat na prezydenta musi się kojarzyć z bezpieczeństwem, że to są te rzeczy, które... W ogóle to musi być mężczyzna. Z tego, co dzisiaj opublikowała Wirtualna Polska, z badań PiS-u wynika, że musi to być mężczyzna, bowiem mężczyzna kojarzy się Polakom z bezpieczeństwem, troską w tych trudnych czasach. No tak, ale ja nie wiem, czy jednak to nie jest trochę takie myślenie rzeczywiście staroświeckie Jarosława Kaczyńskiego. Seksistowskie, bardzo przepraszam najmocniej. No, też, nie, no ja muszę zaprotestować. Trochę no, jak to... pokazywanie w Beata tym Szydło już była premierem, została tak wybroniona i później została odwołana. Nie to sprawdziła jest, się. To jest trochę z tych sondaży Prawa i Sprawiedliwości zawsze wynika to, czego prezes oczekuje. To znaczy, jak się porozmawia z tymi doradcami Prawa i Sprawiedliwości, no to rzeczywiście oni często tak stawiają pytania, takie tezy, że to tak wychodzi. Przecież Prawo i Sprawiedliwość miało mieć 40% w wyborach parlamentarnych. Więc tak samo ta kobieta się nie kojarzy z bezpieczeństwem, bo pewnie Jarosław Kaczyński jej nie widzi w tej roli po prostu. Właśnie, to może pociągnijmy wątek dotyczący PiS-u dalej, bo pojawiają się coraz głośniejsze komentarze, że Solidarna Polska połączy się z Prawem i Sprawiedliwością i o tym dzisiaj mówił Marek Suski w RMF-ie. Też inne środowiska w PiS-ie mówią, że to jest dobry pomysł, to jest pomysł na... nie wiem, pozyskanie posłów, których i tak nie potrzebujemy, pozyskanie elektoratu przed wyborami 2025 rokiem, czy może zupełnie inna gra, czyli gra o schedę już troszeczkę? Rok? Ja nie, to chyba nie jest walka w ogóle o elektorat, bo ja nie wiem, czy jest poza tymi badaniami, które były 0,7, czy jest taki rdzenny elektorat suwerennej Polski i ziobrystów. To jest element wewnętrznych rozliczeń i układania się Prawa i Sprawiedliwości i obozu Zjednoczonej Prawicy po wyborach także do Parlamentu Europejskiego. Od dłuższego czasu jest grono polityków w ramach suwerennej Polski, które puszczało oko do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wypowiadało się o nim niezwykle ciepło. No, w myśl takiej zasady sprzed lat chciałabym wstąpić do PiS-u. I teraz ten scenariusz się realizuje. Ja jestem ciekaw, jak na to tylko zareaguje stronnictwo Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości, które było, jest jasne, że było skonfliktowane z ziobrystami. Jest jasne, że odniosło duże, to stronnictwo Morawieckiego odniosło duży sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A dla samej suwerennej Polski bycie wchłoniętym przez Prawo i Sprawiedliwość, no to jest świetny sposób na pożegnanie szyldu, który no jest skompromitowany już. Tak jak słuchamy o wszystkich kolejnych doniesieniach związanych z Funduszem Sprawiedliwości, to raczej szyld suwerennej Polski, czy tam Solidarnej Polski nie będzie się kojarzył zbyt dobrze. Sami politycy suwerennej obecnie Polski wymazywali ze swoich plakatów przecież logo suwerennej Polski. Właśnie, Joanna, jaka czeka przyszłość tę suwerenną Polskę, może w ogóle PiS, bo widać, że się rozkręca to ugrupowanie, stara się złapać nowy oddech przed długim, długim biegiem maratonem, ultramaratonem. No tak, ale była sytuacja, w której Zbigniew Ziobro był jeszcze ministrem sprawiedliwości i on chciał, żeby suwerenna Polska, wtedy Solidarna, wstąpiła do PiSu i Jarosław Kaczyński się nie zgadzał. Zgodził się na Partię Republikańską, a na nich się nie zgodził, więc widać, że ten Zbigniew Ziobro był chyba takim hamulcowym tego wszystkiego dla Jarosława Kaczyńskiego, że on nie mógł tego znieść. A teraz suwerenna Polska jest na słabej pozycji, bo właśnie Fundusz Sprawiedliwości, więc bardzo łatwo po prostu ich wchłonąć i partii de facto nie ma, bo i tak ta afera przyczepiła się do Prawa i Sprawiedliwości. Jedyny problem będzie dla Patryka Jakiego, który jak już się gdzieś tam coraz głośniej mówi, chce kandydować na prezydenta. Więc jeżeli on będzie chciał kandydować na prezydenta, to on wstąpić do PiS, jak rozumiem, nie może. Albo po prostu prezes Jarosław Kaczyński powie, wstępujesz do Prawa i Sprawiedliwości pod warunkiem, że nie kandydujesz, bo wtedy będzie mnogość tych kandydatów na prawicy. Więc może myślę, PiS że... go wyznaczy, młody, dynamiczny, no w Warszawie prawie, że się sprawdził. Z fatalnym wynikiem. Wyborach samorządowych tak. W Warszawie. Jacek Sasin miał lepszy, nie? No więc właśnie, to znaczy Patryk Jaki chce, jak rozumiem, budować się partyjnie, dlatego chce wystartować w tych wyborach i tutaj widzę problem, to znaczy dla Prawa i Sprawiedliwości i suwerennej Polski, bo tam każdy chce się budować partyjnie, dlatego też Mateusz Morawiecki chce wystartować jako kandydat na prezydenta, bo też chce zbudować mocniej swoją frakcję. Dostanie 40%, powie, jestem liderem. Więc oni wszyscy te wybory traktują trochę inaczej niż Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Nie po to, żeby wygrać. Trochę jak prawybory na prezesa partii. Trochę tak. Ale ciągle Jarosław Kaczyński ma być prezesem, innego kandydata nie ma. Tak, tak, no ale już jesteśmy na tym etapie i prezes Jarosław Kaczyński też ma na pewno tego świadomość, że wiek i konieczność też odpoczynku na politycznej emeryturze no, zmusi prezesa siłą rzeczy do tego, żeby w pewnym momencie oddać partię komuś młodszemu i kolejnemu pokoleniu. To jest nieuniknione i prezes na pewno ma tego świadomość. Zresztą to, o czym wspomniała redaktor Miziołek, to znaczy ta walka o prezydenturę jest po części walką także o wpływy, być może nie bezpośrednio o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, ale na pewno o wpływy i o uznanie prezesa w partii. Ja tak myślę, że wakacje chyba to będzie najlepszy okres, żeby wchłonąć po cichu tą suwerenną Polskę. Kończymy Puls Trójki. Anna Miziołek z Wprost. Bardzo dziękuję. Oraz Rok Kowalski, TVP Info. Dziękuję. A z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. 7 minut pozostało do 18:00. Lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. Oh,